Tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Kantera. Witam Państwa. Środa, 19 lipca, minęła 16, a serwis Trójki przedstawi Justyna Mączka. Komisja Europejska może rozpocząć postępowanie przeciwko Polsce. Chodzi o planowane zmiany w sądownictwie. Za chwilę w serwisie pierwsze polityczne komentarze do informacji z Brukseli. Powiemy także o zarzutach dla wysokiej rangi oficera, który przez internet miał składać propozycje seksualne 14-latce. Komisja Europejska jest gotowa rozpocząć postępowanie przeciwko Polsce o naruszenie unijnego prawa w związku z przeprowadzaną reformą sądownictwa. Poinformował o tym wiceszef komisji Frans Timmermans, który relacjonował dziś unijnym komisarzom sytuację w Polsce. Te ustawy znacząco zwiększają systemowe zagrożenie dla praworządności w Polsce. Każda z tych ustaw, jeśli będzie przyjęta, poważnie podważy niezależność wymiaru sprawiedliwości, a zarazem zniosą one jakąkolwiek pozostałą niezależność sądownictwa i sprawią, że znajdzie się ono pod pełną kontrolą polityczną rządu. Po raz kolejny Komisja Europejska ma się zająć sytuacją w naszym kraju w przyszłym tygodniu na kolejnym posiedzeniu komisarzy. Frans Timmermans poinformował, że Bruksela jest bliska wysłania wniosku do unijnych krajów o stwierdzenie poważnego ryzyka naruszenia praworządności w Polsce. Kolejnym etapem może być wniosek o nałożenie sankcji. Do tego jednak potrzebna jest jednomyślność wszystkich krajów. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz uważa, że do nałożenia sankcji na Polskę nie dojdzie. Z jednej strony uruchomienie artykułu 7 przeciwko Polsce jest działaniem pozatraktatowym raz, a dwa, to jestem przekonany, że Frans Timmermans będzie miał spory problem z tym, aby zgromadzić wymaganą większość krajów, które poprą jego stanowisko przeciwko Polsce. Jeżeli te działania, te procedury będą postępowały, to oczywiście kolejnym etapem będzie odwołanie się strony polskiej. Posłanka Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz uważa, że z Brukseli płynie głos przyjaciół Polski i polskiej demokracji. Komisja Europejska dzisiaj ustami Fransa Timmermansa jasno powiedziała: działania PiSu niszczą polską demokrację. Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna mówi, że Komisja Europejska wysyła nam jeden z ostatnich sygnałów ostrzegawczych. Jeżeli nie zmieni się polityka polskiego rządu, to ta polityka w stosunku do niezawisłości sądów zakończy się rozpoczęciem procesu wyprowadzania Polski z Unii Europejskiej. A w Sejmie najwcześniej za 2 godziny Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka rozpocznie pracę nad projektem zmian w Sądzie Najwyższym. Trwa jeszcze przygotowywanie materiałów dla posłów, bo do projektu zgłoszono ponad 1000 poprawek. Większość jest autorstwa Nowoczesnej. Wczoraj w Sejmie było pierwsze i drugie czytanie projektu o Sądzie Najwyższym. Było bardzo gorąco do późnej nocy i do tych wydarzeń wrócimy za chwilę. Zapraszamy do Trójki. A w serwisie kolejne tematy. Jest prokuratorski zarzut dla oficera, który przez internet miał składać propozycje seksualne 14-latce. Pułkownik Robert O. wczoraj decyzją ministra obrony narodowej został zdjęty ze stanowiska szefa sztabu Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód w Elblągu i przeniesiony do rezerwy. O zarzutach informuje zastępca prokuratora rejonowego w Grudziądzu Marcin Licznerski. Żandarmeria Wojskowa w Grudziądzu pod nadzorem prokuratury rejonowej w Grudziądzu prowadzi dochodzenie przeciwko Robertowi O., któremu wystawiono zarzut występku. To jest czynu polegającego na nakłanianiu osoby małoletniej poniżej lat 15 do obcowania płciowego za pośrednictwem środków teleinformatycznych. Wymienionego przesłuchano w charakterze podejrzanego. Wobec Roberta O. zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru przełożonego wojskowego, nadto poręczenie majątkowe w kwocie 5000 zł oraz zastosowano zakaz opuszczania kraju. 52-latek został zatrzymany przez policjantów w jednym z supermarketów, kiedy czekał na umówione wcześniej spotkanie z dziewczynką. Natychmiast został przekazany żandarmerii wojskowej. Grozi mu do 3 lat więzienia. Polska, Czechy, Węgry i Słowacja, czyli kraje Grupy Wyszehradzkiej, wspólnie z Izraelem stworzą specjalną grupę roboczą, której celem będzie walka z terroryzmem. Premierzy 4 krajów spotkali się z szefem izraelskiego rządu Benjaminem Netanyahu. A sprawy dotyczące bezpieczeństwa to był jeden z najważniejszych tematów. Z Budapesztu relacjonuje Wojciech Cegielski. Po spotkaniu z premierami 4 krajów w węgierskiej stolicy Benjamin Netanyahu podkreślał, że islamski terroryzm dotyka już nie tylko Bliskiego Wschodu, ale i Europy. Zaproponował stworzenie grupy roboczej do współpracy w tej sprawie. Izrael ma szczególną rolę. Jest jedynym zachodnim krajem w regionie i jedynym w regionie, który jest w stanie walczyć z tym wielkim niebezpieczeństwem, przed jakim wszyscy stoimy. Od ponad 70 lat, od kiedy na Bliskim Wschodzie powstało państwo Izrael, toczy się konflikt z Palestyńczykami. Od początku XXI wieku izraelskie wojsko

Ciąg dalszej historii Łukasza Orbitowskiego poznasz w trakcie nocnych jazd w salonach BMW 19 i 20 lipca. Zapisz się w salonie lub na bmw.pl i doświadcz jazdy testowej jak nigdy dotąd. Emocje budzą się nocą. Dobranoc. BMW. Radość z jazdy. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje HEPA Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Audycję popołudniową zaczniemy od Sejmu. Projekt ustawy o Sądzie Najwyższym trafił do Komisji Sprawiedliwości. Wydłużamy maksymalnie pracę komisji, a potem ewentualnie przejdziemy do metod nieparlamentarnych. Nie możemy procedować ze względu na to, że jeszcze legislatorzy nie przygotowali zestawienia poprawek dla posłów. Posiedzenie komisji będzie zwołane wtedy, kiedy możliwe będzie procedowanie. Relacja z Sejmu już za chwilę. Wydarzenia w Warszawie komentowane są m.in. w Brukseli. Relacja Beaty Płomeckiej za kwadrans. A do tematu powrócimy także w Pulsie Trójki. Gośćmi Beaty Michniewicz będą posłowie Kornel Morawiecki i Jacek Protasiewicz. Z Trójki o 17.45. Co poza polityką? Ewa Dudzińska zajrzy do apteczki domowej. Okazuje się, że część leków w naszych apteczkach jest przeterminowana, a część źle przechowywana. To, gdzie przechowujemy lek w lodówce, też ma znaczenie, bo w większości przechowujemy go w drzwiach. Jest to błąd, ponieważ tymi drzwiami wachlujemy. Tam są największe wahania temperatur. W związku z tym leki powinniśmy przechowywać na półce. Wietrzenie domowej apteczki urządzimy za pół godziny. Jest bardzo gorąco. PKP wystawia na dworcach miski z wodą dla psów. Wielu podróżnych, w tym chociażby ci niepełnosprawni, korzystają z usług przewodników. No i tutaj chcemy stworzyć te miejsca, w którym będą mogli dać wytchnienie swoim właśnie przewodnikom. O miejscach wytchnienia dla psów na dworcach PKP opowiemy za godzinę. Znośna lekkość bytu to tytuł dzisiejszego reportażu. Bohaterami będą bretarianie, ludzie, którzy twierdzą, że żywią się tylko powietrzem. Proszę nie próbować tego w domu. Słyszałam, czytałam o bretarianizmie. Pamiętam, że jak pierwszy raz usłyszałam, to sobie pomyślałam, że to chyba niemożliwe, że to jakieś bajki. Jakkolwiek sam fenomen mnie od razu zainteresował, ale trudno mi było to sobie wyobrazić. Człowiek bez wody może wytrzymać tylko kilka dni, bez jedzenia no do kilku tygodni. Takie żywienie nie jest dla nas dobre i może powodować konsekwencje zdrowotne. Znośna lekkość bytu. Reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanderajt. 13 minut po 16 rozpoczynamy audycję popołudniową. Dariusz Pieruk już przy telefonie 22 i 7 trójek. Mailowo zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71 335, w każdej sprawie. A zaczynamy piosenką dnia. To grupa Camp. Oh my lips, I guess you acquire. I'll shed my tears on you. Oh, my friends, I never treat you fine. I'll turn my back on you. But in my head, there are thoughts I cannot. There is no right time to fail or hurt you. If this is what you want, if this is what you need tonight. Oh, my skin, I never treat you fine. Nasza piosenka dnia. Tu Trójka, audycja popołudniowa. 16 minut po 16 wraca temat dnia. Zapraszamy do Trójki. A właściwie temat dni. Ustawa o Sądzie Najwyższym trafiła do Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Sejm wrócił do prac nad tym kontrowersyjnym projektem po wczorajszej awanturze, do jakiej doszło na sali plenarnej. Dziś w Sejmie wciąż rozbrzmiewa echo tamtych wydarzeń. Przy Wiejskiej jest Mariusz Krzemiński, który od rana przygląda się pracy i relacjonuje to, co dzieje się w Sejmie na naszej antenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Moment oddechu masz w tej chwili, bo w Sejmie cisza, ale wiele wskazuje na to, że to cisza przed kolejną burzą. To prawda, kilka godzin spokojnie. Po tym, jak na sali plenarnej zakończyły się prace dotyczące tego projektu, ale tutaj przy Wiejskiej nadal panuje gorąca atmosfera. Jak na razie obeszło się bez awantur, chociaż rano, zaraz po wznowieniu obrad, doszło do ostrej wymiany zdań między Markiem Suskim z Prawa i Sprawiedliwości, a Katarzyną Lubnauer z Nowoczesnej. Chodziło oczywiście o wczorajsze emocjonalne wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego. Wczorajszy dzień pokazał, że rządzi wami człowiek chory z nienawiści i pragnienia zemsty. Kiedy przestaniecie niszczyć Polskę z powodu chęci zemsty jednego człowieka? Tak cierpliwego człowieka jak Jarosław Kaczyński nie ma w tym Sejmie. Obrażacie go, wyzywacie, obrażacie pamięć świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To skandal, co robicie, prowokujecie, a teraz jeszcze macie pretensje, że po tylu latach obrażania padły delikatne słowa prawdy. Do wczorajszej wypowiedzi prezesa PiS-u odniósł się też Sławomir Neumann z Platformy Obywatelskiej. Panie prezesie, wczoraj z tej trybuny padły haniebne słowa. Haniebne słowa z pańskich ust. Oczekujemy przeprosin w tej izbie, z tej mównicy. Żadne względy, ani emocje, ani zdrowotne nie dają alibi do takich słów. Takimi słowami podkręcacie agresję i wprowadzacie anarchię. Panie prezesie, oczekujemy przeprosin, także w imię pamięci o pana bracie. A Jarosława Kaczyńskiego bronił wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński z Prawa i Sprawiedliwości. Tak, te emocje rzeczywiście wczoraj przekroczyły wszelką miarę. Te brutalne i grubiańskie ataki na człowieka obrażanego przez 2 lata przekroczyły granice. Szanowni Państwo, albo przejdziemy do porządku dziennego, albo przejdziemy do historii jako parlament, z którego obrazki będą takie same jak z parlamentu Korei Południowej i Ukrainy. Jeżeli, szanowni Państwo, tego oczekujecie, to rzeczywiście realizujcie dalej ten festiwal nienawiści. Chwilę później prowadzący obrady marszałek Ryszard Terlecki poddał pod głosowanie wniosek o skierowanie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym do Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Wniosek został przyjęty, jednak komisja nie rozpoczęła prac, bo posłowie opozycji zgłosili do projektu ponad 1300 poprawek i złożyli je w wersji papierowej, a nie w elektronicznej, by w ten sposób opóźnić pracę nad ustawą, mówił lider Nowoczesnej Ryszard Petru. Wydłużamy maksymalnie pracę komisji, a potem ewentualnie przejdziemy do metod nieparlamentarnych. Ja powiedziałem ewentualnie. Znaczy, jak wam powiem, to wtedy się nie wydarzą. Blokowanie prac komisji zapowiadał też Borys Budka z Platformy Obywatelskiej. Jak na razie, zgodnie z regulaminem, marszałek Sejmu musi doręczyć wszystkim posłom zgłoszone poprawki. Przypomnę, że to ich liczba waha się w granicach 1500. W Komisji Sprawiedliwości będą obecni, jeśli się da, wszyscy posłowie, nie tylko z tej komisji, właśnie po to, by pokazać determinację, chęć pracy, ale przede wszystkim chęć zablokowania tej bardzo złej, niekonstytucyjnej, sprzecznej z prawem europejskim i z jakimikolwiek zasadami demokratycznymi ustawy. Aby komisja mogła zająć się ustawą o Sądzie Najwyższym, Biuro Legislacyjne Sejmu musi udostępnić wszystkim członkom komisji zgłoszone poprawki w wersji elektronicznej. Jak dotąd nie udało się tego zrobić. Prawo i Sprawiedliwość mimo opóźnienia chce, aby ustawa została przyjęta jeszcze w trakcie trwającego posiedzenia Sejmu. Po co ten pośpiech? Wyjaśnia poseł tej partii Marek Ast. Po to, aby domknąć reformę wymiaru sprawiedliwości. No to zapowiadaliśmy, to obiecaliśmy Polakom. To, że pracujemy szybko, wcale nie przeszkadza temu, aby projekt ustawy poprawiać. Oczywiście pewnie część poprawek będzie zblokowana, będzie głosowana łącznie. Natomiast jaki tryb pracy nad tymi zgłoszonymi poprawkami będzie w komisji, komisja o tym zdecyduje. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka na razie zajmuje się ustawą o zawodzie komornika. Według posła Stanisława Piotrowicza z Prawa i Sprawiedliwości prace nad projektem o Sądzie Najwyższym rozpoczną się prawdopodobnie w okolicach godziny 18. I do ustawy o Sądzie Najwyższym powrócimy w Pulsie Trójki. Gośćmi Beaty Michniewicz będą Kornel Morawiecki i Jacek Protasiewicz. To o 17.45. W Sejmie jest Mariusz Krzemiński. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Na razie to tyle. Do tematu wrócimy, jak mówiłem, w Pulsie Trójki, ale także już za chwilę w relacji Beaty Płomeckiej z Brukseli. We're Jane's Addiction. Tu Trójka, 25 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Stwierdzenie poważnego naruszenia wartości Unii Europejskiej. Takie zarzuty wobec Polski mogą już wkrótce zostać sformułowane przez Komisję Europejską. Już w przyszłym tygodniu może ruszyć procedura ich uruchomienia, jeśli przeprowadzone reformy wymiaru sprawiedliwości zostaną zaakceptowane w obecnym kształcie. Poinformował o tym wiceszef Komisji Frans Timmermans, który dziś zrelacjonował unijnym komisarzom sytuację w Polsce. W Brukseli jest Beata Płomecka. Dzień dobry. Dzień dobry. Nad Polską wiszą dwa zagrożenia. Możliwość wszczęcia postępowania o naruszenie unijnego prawa i uruchomienie artykułu 7 traktatu unijnego. I teraz wytłumacz, co to znaczy dla naszego kraju. Tak, to są te dwa scenariusze. Jeszcze był trzeci, ale komisja go odrzuciła. Najłagodniejszy tylko prośba o wprowadzenie zmian w ramach procedury praworządności. Rzeczywiście pozostała przy tych dwóch. No i ten pierwszy, czyli postępowanie o naruszenie unijnego prawa może być i jest najbardziej prawdopodobne i może być kosztowny dla Polski. Komisja Europejska mówi, że wprawdzie ustawy jeszcze nie są przyjęte, ale te w obecnym kształcie, te, które ona widzi, prawnicy uznają, że są one, że podważają niezależność wymiaru sprawiedliwości i że niezawisłość sądownictwa sprawiają także, że jeśli zostaną przyjęte w tym właśnie kształcie, to sądownictwo będzie pod kontrolą polityczną rządu. Tak mówił wiceszef komisji Frans Timmermans. Ustawy dotyczące wymiaru sprawiedliwości w Polsce wzbudzają wątpliwości, jeśli chodzi o ich zgodność z unijnym prawem. Ponieważ polskie sądy, jak sądy wszystkich krajów członkowskich, muszą zapewnić skuteczne środki w przypadku złamania prawa Unii. To ma potencjalne znaczenie dla wszystkich, którzy robią interesy w Polsce lub nawet odwiedzają ten kraj. Sądzę, że każdy obywatel, jeśli znalazłby się w sądzie, wolałby nie myśleć, czy dany sędzia nie będzie miał telefonu od ministra z instrukcjami. Tak nie działają niezależne sądy. That's not how independent judiciary works. Taka jest argumentacja Komisji Europejskiej i to postępowanie o naruszeniu unijnego prawa ma być w przyspieszonej procedurze. To znaczy komisja nie będzie dawać 2 miesięcy na odpowiedź, skróci ten czas do miesiąca, może kilku tygodni. No, wyrok w Trybunale standardowo, no bo to jest ostatni etap postępowania, pozew do Trybunału Sprawiedliwości. Taki wyrok standardowo zapada po roku, po 2 latach, ale tutaj co najważniejsze w tej utajnionej analizie, którą widziałam przed chwilą, Komisja Europejska chce zwrócić się do Trybunału o podjęcie środków tymczasowych. Oczywiście z zastrzeżeniem, że te ustawy wejdą w życie i w przyszłym tygodniu podejmie decyzję Komisja Europejska. Jeśli tak, to zwraca się, już to ma ustalone, do Trybunału o podjęcie środków tymczasowych i tutaj na przykład może chodzić o zamrożenie części reform pod groźbą kar finansowych. Te groźby są bardzo duże, bo jeżeli Trybunał rozpatruje takie prośby o środki tymczasowe w ciągu kilku tygodni, jeśli rzeczywiście przekona go argumentacja Komisji Europejskiej, no to mogą grozić wielomilionowe kary, ponieważ no, maksymalna kara w przypadku Polski, bo ona jest uzależniona od PKB danego państwa członkowskiego, to w przypadku Polski maksymalna kara jednorazowa to by było nieco ponad 4 miliony euro, a później jest jeszcze naliczana stawka dzienna i te od dnia stwierdzenia naruszenia prawa do dnia wyeliminowania, no i tutaj liczymy to od 1500 euro do 34 nawet. To wszystko zależy, jaką decyzję podejmą sędziowie Trybunału. Przerwę ci tutaj na chwilę, bo te kary, te sankcje, o których mówimy, to nie są sankcje, które mogą się zdarzyć za jakieś 2-3 lata, tylko to są sankcje, tak, które mogą się zdarzyć szybciej. Tak, bo wnioskując o środki tymczasowe, komisja mówi, że sprawa jest pilna. Sędziowie rozpatrują, nie mówię, że zawsze podejmują taką decyzję, jaką sobie komisja życzy, ale rozpatrują te decyzje w ciągu kilku tygodni. Jeśli przyznają rację komisji i uznają jej argumenty, wtedy w ciągu kilku tygodni zapada decyzja o zamrożeniu w tym przypadku w Polsce, jeśli by taka była ta decyzja, o zamrożeniu wykonalności części ustaw. I teraz jeśli Polska ignoruje te środki tymczasowe, no to wtedy właśnie są nakładane kary finansowe, więc to się będzie działo bardzo szybko, no bo Trybunał też później patrzy, czy dane państwo członkowskie stosuje się do decyzji sędziów Trybunału, czy też nie, więc to będzie bardzo szybko. No druga opcja, o której wspomniałeś, to jest jeszcze artykuł 7, to jest taka opcja nuklearna, to znaczy ocierająca się troszkę o tę opcję nuklearną, bo artykuł 7 gdzieś tam na końcu, w końcowym etapie to jest nałożenie sankcji, wniosek o nałożenie sankcji na kraj członkowski. Ale komisja o to nie wnioskuje teraz, nie będzie wnioskować. Jeśli się zdecyduje, to na razie na pierwszy etap, czyli wniosek do krajów członkowskich, żeby te stwierdziły, że jest zagrożona systemowe zagrożenie dla praworządności. Do poparcia takiego wniosku wystarczą 22 kraje z 27. Polska jest wtedy wyłączona z głosowania. Natomiast drugi etap, ostatni etap już właściwie tego artykułu 7, no to jest wniosek o nałożenie sankcji, ale on się wydaje praktycznie niemożliwy, ponieważ do tego potrzebna jest jednomyślność wszystkich krajów. Węgry już zapowiedziały, że tego wniosku nie poprą. Więc najbardziej niebezpieczne i kosztowne będzie, jeśli Komisja Europejska zdecyduje się na postępowanie o naruszenie unijnego prawa. Może tutaj wnioskować o posługiwać się takimi argumentami jak dyskryminacja w kontekście skracania kadencji sędziów Sądu Najwyższego. Tak samo postępowała w przypadku Węgier. Właśnie kiedy Węgry decydowały się na obniżenie wieku emerytalnego dla sędziów, wtedy Komisja Europejska powiedziała, że to jest dyskryminacja ze względu na wiek. I w ten sposób po 6 miesiącach Węgry wycofały się z tego, jak uważała Komisja Europejska, kontrowersyjnego zapisu. Więc takie są możliwe schematy postępowania. Po tym wszystkim, kiedy wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans przedstawił te plany działania Komisji Europejskiej, to jednocześnie zapowiedział, że cały czas jest otwarty na dialog z Polską i zaprasza do Brukseli także ministrów spraw zagranicznych i sprawiedliwości o to, co powiedział. Jestem do dyspozycji polskich ministrów 24 godziny na dobę. Mam nadzieję, że ministrowie przyjmą moje zaproszenie. Obaj mówią o mnie bardzo dużo niepochlebnych rzeczy. Mają do tego prawo. Żyjemy w wolnym społeczeństwie. Każdy może mówić, co chce, ale byłoby lepiej, gdyby rozmawiali ze mną, byśmy mogli znaleźć rozwiązanie problemu. Powiem tylko, że minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski już w poniedziałek był przez nas pytany o możliwe działania Komisji Europejskiej i wtedy powiedział, że nie uważa za stosowne, żeby zagraniczne instytucje zajmowały się reformą sądownictwa, zwłaszcza kiedy prace jeszcze trwają, więc należy sądzić, że to stanowisko podtrzyma. Natomiast decyzje komisji, czy tam plany działań komisji komentują europosłowie Prawa i Sprawiedliwości. Ja rozmawiałam ze Zbigniewem Kuźmiukiem o to jego komentarz. Powinniśmy robić swoje i powinniśmy bardzo mocno podkreślać, że to, co robimy, jest zgodne z polską konstytucją, a więc tym samym także unijnym prawem. I oczywiście Komisja Europejska może mieć wątpliwości, ale no nie może być tak, że co i rusz będzie w to, co robi większość parlamentarna, ingerowała. Takie jest stanowisko europosłów Prawa i Sprawiedliwości. Do dyskusji Komisja Europejska powraca w przyszłym tygodniu. No i jeszcze Parlament Europejski zamierza się też sytuacją w Polsce zająć, ale to dopiero już po przerwie wakacyjnej pod koniec sierpnia. Dziękuję Ci bardzo za tę relację z Brukseli. Beata Płomecka. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Przypomnę, do tematu powrócimy w Pulsie Trójki o 17.45. Gośćmi Beaty Michniewicz będą posłowie Kornel Morawiecki i Jacek Protasiewicz o 17.45. A teraz Martyna Jakubowicz. Myślę, że jestem grzesznicą. Czasem myślę, że jestem bez wad. A czasem zupełnie już nie wiem, kim jestem. Lecz wiem, że są więksi święci niż ja. Gdzieś między złem i dobrocią, między racją słuszną i nie, gdzieś między sercem ciepłym i chłodnym, między tym wszystkim spędzam swe dnie. Czasem jestem wściekła jak osa, a czasem słodka jak miód. A inny znów razem liczę błędy i skazy i nie wiem, nie wiem, kim jestem i już. Gdzieś między złem i dobrocią, między racją słuszną i nie, gdzieś między sercem ciepłym i chłodnym, między tym wszystkim spędzam swe dnie. Sprawdzę stan.

kierunku wiatru, ilości zmówionych szyb i tak dalej, i tak dalej. Maszyna wyliczyła, że na przestrzeni ostatnich kilkudziesięcioleci najcieplejszym dniem w lipcu był 19. No, maszyna się nie myli, człowiek czasami tak. I panie redaktorze, dziś akurat upał głowy nie urywa. No ale wyjątek jest potwierdzeniem reguły, czy nie? No chyba tak. No, wcale nie taki wyjątek, panie Adamie, bo to tylko lekkie przesunięcie, bo to była najbardziej gorąca noc w tym roku. 22,7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl. Za 20 minut godzina 17. Zapraszamy do Trójki. Jak zażywać i przechowywać leki, na co zwracać uwagę w czasie długiej farmakoterapii, a nawet czym popijać tabletki. Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można uzyskać podczas warsztatów prowadzonych przez Fundację Obywatele Zdrowo Zaangażowani. Ubiegłoroczna edycja akcji Wietrzenie Apteczki w Warszawie cieszyła się tak dużym powodzeniem, że organizatorzy postanowili wyruszyć z wykładami w Polskę. Jak wygląda nasza wiedza na ten temat, to sprawdzała Ewa Dudzińska. Czy pani wie na przykład w lodówce, gdzie lek powinien być? Nisko, żeby nie zamrozić go. Na drzwiach, ja trzymam na drzwiach. I to jest błąd. Tak, a gdzie? To, gdzie przechowujemy lek w lodówce, też ma znaczenie. Dominik Olejniczak, Zakład Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Bo w większości przechowujemy go w drzwiach, natomiast jest to błąd, ponieważ tymi drzwiami wachlujemy. Tam są największe wahania temperatur, w związku z tym leki powinniśmy przechowywać na półce, w lodówce, nie w drzwiach. Jest napisane, że lek trzeba wziąć przed obiadem. Bezpośrednio przed obiadem, 5 minut przed obiadem. Różnie to bywa. Powinno być 10 czy 15 minut przed, ale czasami tuż przed, albo nawet w trakcie. Jak się zapomni. To jest tak rzędu od 10 do 20 minut przed rozpoczęciem jedzenia. Anna Staniszewska, prezes Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani. W trakcie posiłku to jest po pierwszym kęsie, już można sobie taki lek zażyć. Po jedzeniu to jest tak 10-20 minut. Jest to bardzo ważne, dlatego że pokarm ma wpływ na wchłanianie się substancji czynnej z tego leku. Dużo mam leków. Bo my to lubimy, tak, mieć zapasy. Połowę z tego, co kupię, to później odnoszę do apteki, do utylizacji, bo się nie nadaje już. Często seniorzy leki magazynują, chomikują na czarną godzinę. My jeżeli kończymy antybiotykoterapię, jeżeli taki lek mamy jeszcze, oddajemy go do apteki. W każdej aptece są specjalnie przygotowane pojemniki i apteka taki lek przyjmie. Nie wolno wyrzucać leków do śmieci, nie wolno wylewać ich do kanalizacji. Należy je oddać do apteki. Czy każda apteka, pan również ma taki pojemnik? Ja mam, nie wiem czy każda. Ale to... czy jest taki obowiązek? Nie, obowiązku nie ma. Farmaceuta, kierownik jednej z warszawskich aptek, Grzegorz Kasprowicz. To jest inwencja miasta, Warszawy w tym przypadku. Miasto pokrywa koszty utylizacji takich leków. Tutaj zaznaczę, że najlepiej przynosić bez opakowań, bo tylko niepotrzebnie zajmują miejsca. Blistry same, ampułki i tak dalej, i tak dalej. Lek nie może leżeć na słońcu. Często kupujemy na stacjach benzynowych, czy w sklepach jakieś takie podstawowe przeciwbólowe leki i podobno warto na to zwrócić uwagę. Widzę, że u pana wszystko jest w cieniu, od razu sprawdzam. Odpowiednia temperatura, odpowiednia wilgotność, odpowiednie warunki i jesteśmy zobowiązani do tego, żeby tego przestrzegać, kontrolować i rejestrować. Nawet taka błaha rzecz, jak czasami znajduje się w opakowaniu pochłaniacz wilgoci, w butach na przykład czasami, prawda? To też to tam się znalazło nie bez przyczyny. Pochłaniacz wilgoci, jak sama nazwa wskazuje, pochłania nadmiar temperatury i tego skroplonego powietrza. A społeczeństwo sobie często ten pochłaniacz po prostu wyrzuca jako zbędny gadżet. Edukujemy społeczeństwo, jak leki prawidłowo zażywać, czyli dlaczego warto popijać wodą leki. Proszę od razu taką małą ściągawkę dla zachęty. Czym popijać? Podobno wodą. Oczywiście wodą. W wątrobie jest taki cytochrom P450 i jak jest lek metabolizowany, to on tam właśnie wchodzi w interakcję przy udziale soków owocowych, zwłaszcza cytrusowych, unieczynia ten lek i nie mamy efektywnej terapii. Człowiek kupuje w tym wieku i na to, także ja tu jestem stałym bywalcem w tej aptece. Zauważyliśmy, że wyciągając blisterek z opakowania, to jeżeli na przykład blister miał 10 tabletek i żeśmy połowę opakowania już zjedli, potem się okazuje, że najczęściej odcinamy pustą część opakowania od tej strony, od której była data przydatności leku do użycia. Albo zostaje nam na przykład jedna biała tabletka i sobie myślimy, a biała tabletka, to będę wiedziała na co. I potem nie znamy ani substancji czynnej, ani jej zawartości, ani daty przydatności leku do użycia, to też jest dużym bardzo problemem. O ogólnopolską akcję Wietrzenie Apteczki pytała Ewa Dudzińska i całkiem prawdopodobne, że dotyczy to także państwa domowej apteczki. 22,7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl w każdej sprawie. Za 16 minut godzina 17 już za chwilę Ernest Zozuń i Trzy Strony Świata, a za godzinę o tej porze Puls Trójki. Gośćmi Beaty Michniewicz będą posłowie Kornel Morawiecki i Jacek Protasiewicz. Hey. just another day in the life. No, you're not getting respect that you deserve, feeling buried alive. Program trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 13 minut 17. My, przedstawiciele regionów, proponujemy, by w miejsce Ukrainy utworzyć państwo Małorosja. Jest to bardzo ważne, jako że Ukraina winna jest zbrodni wojennych i gwałtu na własnym narodzie. Ogłosił wczoraj lider samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej Andrzej Zacharczenko. Próba przypomnienia o sobie podejmowana przez DNR niech będzie powodem do rozmowy o tym, co dzieje się teraz na wschodzie Ukrainy w audycji. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Z Ukrainy wielu nie jest zadowolonych, zwłaszcza ci, którzy żyją w Doniecku. Myślę, że bylibyśmy szczęśliwsi, gdybyśmy byli niepodlegli. Komentują pomysł obecni mieszkańcy Doniecka. Nikt nie porywa się na cały kraj, ale tu u siebie chciałoby się jakoś tak już uporządkować. Nowy twór państwowy separatystów ogłoszony został w Doniecku. Jak informują media separatystów, deklaracje o powstaniu Małorosji poprzeć mieli na specjalnym zjeździe przedstawiciele różnych regionów z całej Ukrainy. Inicjatorami deklaracji są władze tzw. Donieckiej Republiki Ludowej. Powstanie nowego państwa ogłosił szef donieckich bojówkarzy Aleksander Zacharczenko. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Ale powstania Małorosji nie poparła druga samozwańcza Ługańska Republika Ludowa. Oni wolą tworzyć Noworosję, czyli państwo ze wschodnich i południowych regionów Ukrainy. Jako inicjatywę donieckiego przywódcy pomysł nazywa Kreml i nie podpisuje się pod nim. Ale wszystko to nie zmienia sytuacji w Donbasie. Cały czas rejestrujemy naruszenia zawieszenia broni, informuje inspektor OBWE Aleksander Haag. Można mówić o lekkim ich spadku, ale cały czas są. Cały czas mamy siły zbrojne i ciężką broń w miejscach, gdzie zgodnie z deklaracjami nie powinno ich być. A moim gościem jest Wojciech Konończuk, Ośrodek Studiów Wschodnich. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Małorosja, plan poważny. Stolica w Doniecku, Kijów, miasto turystyczne, takie kulturalne to tego raczej kraju. Niepoważny plan. Niepoważny, tym bardziej, jak słyszeliśmy w materiale przed momentem, odciął się od tego pomysłu zarówno Kreml, jak i sąsiednia, tak zwana Ługańska Republika Ludowa, więc nie wygląda to na pomysł zupełnie niepoważny. No bo Noworosja kiedyś miała być tworzona. Co z tym pomysłem? Przepadło, prawda? Tak. W 2014 roku Noworosja była takim głównym hasłem projektu prorosyjskiego, prawdziwej Ukrainy, prorosyjskiej Ukrainy, wokół którego miały się inne regiony ukraińskie zjednoczyć. Potem, kiedy się okazało, że inne miasta rosyjskojęzyczne, ukraińskie, jak Odessa, czy Dniepropetrowsk, czy Charków, nie są zainteresowane, aby ten pomysł popierać, to projekt zaczął powoli umierać. I dzisiaj mamy de facto tylko część Donbasu, która jest pod faktyczną kontrolą rosyjską. Mm-hmm. Zastanawiam się, to znaczy, że co? Że Zacharczenko, że DNR postanowiła światu przypomnieć o sobie, bo trochę gdzieś tam nikt o niej ostatnio nie mówi? To prawda. Znaczy ten pomysł paradoksalnie on jest na rękę Moskwy. Nawet jeśli to wystąpienie wczorajsze Zacharczenki nie było inspirowane przez Kreml, tak, Kreml się od niego odciął, to ono jest na rękę Moskwy, dlatego że po raz pierwszy od dłuższego czasu główne media europejskie, światowe, przynajmniej wspomniały, przypomniały sobie, że jest taka zapomniana przez Boga i ludzi pseudorepublika, która jakoś sobie tam działa. Kilka milionów ludzi tam cały czas mieszka. Gospodarka tam nie działa. Problemy się pogłębiają wewnętrzne i nikt nie wie, co z tym zrobić. Więc to, że temat wrócił, to bez wątpienia jest na rękę Moskwie. Ale Moskwa nie chce Donbasu w Rosji. I to jest wielki zawód mieszkańców tej niekontrolowanej przez Kijów części Donbasu, bo oni mieli nadzieję, kiedy wszystko się zaczynało w roku 14, że Kreml weźmie ich, tak jak Krym wziął, pod swoje skrzydło i przyłączy do Rosji. Te nastroje prorosyjskie tam rzeczywiście były bardzo silne, ale szybko okazało się, że Kreml ma inne plany i te inne plany też nie udało się ich zrealizować. Ale o ile o Krymie sami Rosjanie mówili, że Krym jest rosyjski, to już o Donbasie sami Rosjanie, ci na ulicy, nie mówią, że jest rosyjski. A Władimir Putin mówi, że Donbas to jest część Ukrainy i należy zrobić wszystko, aby dwie części Ukrainy zintegrować, tylko szkopuł tkwi w szczegółach, to znaczy zintegrować w rozumieniu Władimira Putina na warunkach rosyjskich. Kijów też ma wrażenie, nie ma pomysłu na to, co zrobić na Donbasie w tej chwili. Rzeczywiście, nie jest to problem dla Kijowa pierwszorzędny, wbrew temu, co mogłoby się wydawać. Wprawdzie od kilku tygodni słyszymy, że w Radzie Najwyższej Ukrainy przygotowana jest nowa ustawa o terytoriach okupowanych. Do końca nie wiemy jeszcze, co będzie w środku, ale jakiś pomysł się w Kijowie rodzi, aczkolwiek z całą pewnością bez dobrej woli ze strony rosyjskiej nie ma mowy o rozwiązaniu tego konfliktu. A czy nie, Kijów nie przyjął takiej strategii, że no, nie mamy co zrobić, to póki co odetnijmy się od tego, a wewnątrz dajemy sobie radę sami? Tak, rzeczywiście. Na początku roku doszło do tak zwanej blokady Donbasu społecznej, która potem została poparta przez władzę. Odcięto cały handel między Ukrainą a Donbasem. Właśnie wstrzymano też jakiekolwiek kontakty handlowe, inne, jedyne zostały to ludzkie. Więc Kijów się odciął pod presją społeczną, ale pomysłu na to, co z Donbasem zrobić, jak wpływać na ludzi, którzy tam zostali, choćby poprzez jakieś nowe projekty medialne, tego pomysłu cały czas niestety w Kijowie nie ma. W Donbasie ludzie są nastawieni źle do Ukrainy. Z tych wypowiedzi, które przytoczyliśmy na początku naszej audycji, tak wynika, a oni czego chcą? W Donbasie nie działają media ukraińskie, działają tam media miejscowe, jest oczywiście cenzura, media rosyjskie, które również wiadomo, jaki przekaz promują, więc nic dziwnego, że te osoby, które tam zostały, są faktycznie zdane na propagandę rosyjską i tamtejszą, a w związku z tym, że Kijów nie chce, nie umie przeciwdziałać tejże propagandzie, no to nic dziwnego, że wizerunek Ukrainy jest taki, jaki jest. Czy wszyscy już zapomnieli o porozumieniach mińskich, tak w Kijowie, jak i w Moskwie? Myślę, że nie. Myślę, że nie. Przede wszystkim na zasadzie braku alternatywy. To znaczy dzisiaj zarówno dyplomacja niemiecka czy francuska, ale też rosyjska mówi, że nie ma alternatywy dla Mińska. I to chyba rzeczywiście tak jest dzisiaj. To znaczy nie ma alternatywy dla Mińska, mimo tego, że wszyscy rozumieją, że ten dokument jest martwy. No i nikt go nie wypełnia. Tam właściwie szereg rozdziałów jest niewypełnianych tak przez jedną, jak i przez drugą stronę. Z tych 14 punktów tego dokumentu w pełni chyba jeden został wypełniony. Pozostałe nie są wypełniane i nic nie wskazuje na to, aby miały zacząć być wypełniane. No przypomnijmy, tam się mówiło o wyborach w tym regionie, tam się mówiło o przejęciu kontroli nad granicą ukraińsko-rosyjską, tam się mówiło o stworzeniu samorządu i co? W ogóle nikt w tym kierunku żadnych kroków nie robi, prawda? Nie, Kijów dlatego, że nie robi nic, bo uważa, że ten dokument nie leży i słusznie nie leży w interesach ukraińskich. Moskwa dlatego, że nie jest w stanie zmusić choćby poprzez wpływy w Berlinie czy Paryżu Kijowa do tego, aby ten dokument wypełniał. Więc mamy sytuację klasycznego pata. Rosjanie czekali wcześniej na wybory amerykańskie, mając nadzieję, że może będą w stanie znaleźć wspólny język z nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych w sprawie jakiegoś nowego planu czy impulsu, aby coś na miejscu zmienić. Jak na razie się to nie zapowiada. Wybory w Rosji też zmierzają szybkimi krokami za kilka miesięcy. No to będzie antyukraińska kampania bardzo, bardzo szeroka, myślę. Niewykluczone, aczkolwiek jak na razie widać, że w samej Moskwie nie ma żadnej rozsądnej, żadnej koncepcji, aby coś z tym Donbasem, który jest trochę kula u nogi rosyjskiej, coś z tym zrobić. Wywołał pan Stany Zjednoczone, no właśnie. Dopiero co był Tillerson w Kijowie, dopiero co Poroszenko był w Białym Domu i co, Stany Zjednoczone pomogą? Nic na to nie wskazuje, że prezydent Trump ma jakikolwiek oryginalny pomysł na uregulowanie sytuacji. Ja też nie podejrzewam, że to jest w tym momencie jego główne zmartwienie. To pewnie nawet nie jest dla niego sprawa drugo- czy trzeciorzędna. Więc tutaj również żadnej dynamiki, przynajmniej na razie, bazując na tych informacjach, które mamy, żadnej dynamiki nie widać. 3 miliony osób tam mieszka? Pan mówił? Tego do końca nie wiemy. Prawdopodobnie co najmniej około 3 milionów. Też trzeba pamiętać, że około 2 milionów wyjechało, przesiedliło się na inne, do innych regionów Ukrainy. Około 1 miliona wyjechało do Rosji, więc jest to region, który się systematycznie wyludnia. Z czego oni żyją, ci, którzy tam zostali? Część przedsiębiorstw działa. Te, które należały do oligarchów ukraińskich, one zostały kilka miesięcy temu znacjonalizowane przez miejscowe pseudowładze. Ludzie żyją z oszczędności, częściowo żyją z krewnych, którzy pracują albo w Rosji, albo wyjechali do innych części Ukrainy, a pozostali, myślę, że zwyczajnie wegetują. Czyli takie trochę pilnowanie swojego majątku, który tam jest, by nie rozkradli. Chociaż wiemy też, że to są dwie bardzo bandyckie republiki, a największymi bandytami jest oczywiście kierownictwo tych republik. Wojciech Kononczuk, Ośrodek Studiów Wschodnich, był gościem audycji. Dziękuję bardzo. Trzy strony świata. Ogłoszenie społeczne. Aniu, widziałaś, co się dzieje z Martin? Zobacz, znowu się drapie i obciera o meble. Zostaw go. Widocznie coś go swędzi. On się zawsze drapie. Chodź już. Ponad 1 milion psów może cierpieć z powodu uporczywego swędzenia, wywołanego alergią, obecnością pasożytów czy infekcją skóry. A twój? Wejdź na www.stopdrapaniu.pl i dowiedz się, jak pomóc swojemu zwierzęciu. Kampania społeczna Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne pod hasłem Stop Drapaniu. www.stopdrapaniu.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. By dowoli biegać na lody, by częściej chodzić swoimi drogami, no i oczywiście, aby dogonić lato. Kup buty sportowe na Allegro. Wyprzedaż butów New Balance do -40%. To i wszystko, czego szukasz, znajdziesz na Allegro. Wcześniej nie zastanawiałem się nad zmianą, jednak farmaceuta przekonał mnie, żebym zamiast starego blokera potu kupił superskuteczny Medispirant. Wystarczy stosować go raz w tygodniu, a przy tym nie podrażnia, bo Medispirant nie zawiera alkoholu. A najlepsze jest to, że Medispirant ma naprawdę dużą pojemność. Wystarcza na cały sezon i kosztuje mniej, niż mógłbym się tego spodziewać. Medispirant nie ma sobie równych. Z czystym sumieniem polecam go Tobie. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Dostępny w aptekach. Mówił ci ktoś ostatnio, że masz piękne spojrzenie? Zadbaj o nie bez inwazyjnego przedłużania rzęs czy czasochłonnego malowania brwi. Jest prosty i naturalny sposób na piękną oprawę oczu. Nowe Regenerum do rzęs i brwi. Teraz z olejkiem rycynowym. Regenerum Serum do rzęs i brwi to więcej niż odżywka. To specjalistyczne serum o podwójnym działaniu. Serum z eyelinerem stymuluje cebulki i zagęszcza rzęsy, a serum ze szczoteczką wydłuża oraz pogrubia brwi i rzęsy już w 30 dni. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, na szczęście łagodna. Mimo to dobrze, że pani przyszła, bo nawet nieduża, ale nieleczona infekcja może rozwijać się lub nawracać. To co powinnam stosować w takiej sytuacji? Tabletki dopochwowe Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych czy mieszanych. Niech pani zapamięta Iladian Direct Plus już przy pierwszych objawach. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych.